ورتا ادعو تسرا وبولي الذين هغا مخلوق را وبولي زعمتم چتس عقدك ويد خدای ده هو زعمتم چتس دعواك ويد خدای ده هو دما د اولوهيت هو من دونه چغه ما سوا د الله تعالی خدای اگر او بولی د صد پار د پار د ازالی سیس د تکلیفات چې کوم تکلیف تا ته ورسېدی مرض دی یا زحمت یا بل تاوان ورته متوجی شو د هغه د استکولو د پار اگر او بولی چې ته سی عبادت کوي کدا سی خبرته به تاسو متوجی اسو وسنو قلت ورتوا دا امر و نبی علی السلام ته دی وای تو ورتوا دا مشرکان ته ورتا ادعو تسرا وغواړي د پاره د پورته کولو د خپل زحمت او د خپل تکلیف او د خپل غم د دغه د پورته کولو د پاره است کولو د پاره څوک راوبولي الذين اغه خلق راوبولي هغه مخلوقات راوبولي زعمتم چې تسع عقیده کوي د الوهیت او د خدای د او من دونه ما سوا د الله سره الله سما سوا نور خدایان دي نیولي هغه د خپل تکلیف د پورته کولو د پاره راوغړ راویل د ورنای فلا یملکون الاوی فلا یملکون نو هغه مالکان نه دي اختیاردار نه دي کشف الضر کشف د ازالی الغدر د دغه ضرر عن کوم سیسخه چې کوم ضرر زحمت تا رسیدلې دي هغه اختیار د لری کول نه لري خپل خپل ځان کې اختیار لري خدا خپل اختیار د دغه کار د پاره کارولای نشي نو کدا اس په خبره پوسوله که وسته می ساتور د خپل ارسړی چدی دغه اختیار خود لري چې لاس پورته کې کښته کې ولار سل منځ وکراسه کوړه دغه مګر یو څوک چې دی په حکومت کې گرفتار شو دی وره صورتای وای داس ما د اختیار خبره نه ده نو دی دا معنی چې اختیار لري وای په دغه ځای کې زما اختیار نه چلیر ته به دا نه وای چې برا و ته وادي اختیار نه لري ملائکه خو اختیار لري په خپل اختیار عبادت کوي پیری خو اختیار لري په خپل اختیار باندې عبادت کوي دا اختیار په دغه ځای کې دی ملائکه په دغه ځای کې دی اختیار نه چلیر د سپ خپل ځان کې خو اختیار والا دی خو دې کارونه کې مکلف دي چې اختیار نه درلود نو مکلف وي وو نو د اختیار سره سره د دغه ځای څخه دی عاجز دی د اختیار دلته نس چلواله لکه ما ویلو سره چې د ګورمنټ په کور کې گرفتار سي یو عام شنل دغه ځای ما د اختیار سره وړه د خبر ما نه زما اختیار دلته نه چلیر د اصل اورته وای راوی بولی فلا یملکون دی هیڅ اختیار نه لري د چش کشف د لڅولو د استکولو الغدر د دغه تکلیف چې دا استکی زایل کی عن کوم سیسخه چې ګر سره در سپورت دا یو ولا تحویلا او نه د بدلولو د بدلولو اختیار لا ولا کلری بدلول دا معنی چې دا تکلیف چې ما ترا پیش دی دا خو به خزه زحمت تیر باندې د مثال په تور دی چا پر سر ډیر درد دی برای دغه راس ایسته کده د درد پر فشار اکشیر د تحویل دی ورکه دی وزای دی حواله کی او ابلته الله وي دغه منس کوله چورته د سره ګ سره مرز ایسته کوه خو ما په بدن کې د سره ایسته کپ شي کې بوزه ده درد دغه نس کوله یا تحویل دا معنی چې ما څخه حواله ک پر بل چا باندې ما څه واخل پر بل اکشیر د سره کې د ایسته کوله دوی څه وکړه سړی خو ور بدل کوه د سولار سره پر بل باندې دغه دواړه قسمه د تحویل ترجمه د دایو لانس کوله د تحویل ترجمه دوی د نه مادر ته وکړي تحویل یا چې خپل دغه زحمت کلک دی په اسانه راته چې شکر ته بدل دا له ته پر دغه سر دی خدا درځ نو کی ور اسانه کده دغه وکړه دام نس کوله یا تحویل کز ما د سره ایسه کده بل چا پر سر اکشر دام نس کوله دا اس نو دی ما مالکان دی اختیاردار نه دی کشف د استکولو کشف د شی د وای کنه شی رزق خدا از نی رئیس تک نو د معنی ازاله سول کشف د ازاله کول او استکول الغدر د دغه تکلیف عن کوم سیسخه چې استیک نه ګر سره لري کولای شي ولا تحویل او نه د بدلول چې په اسانه درته بدل کی یا استاس ګر سره بل چاته بوز د تحویل نشي کولای اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله اولئک دغه خلق دغه مخلوق الذين هغ يدعون چې دغه مشرکان رابولي په خدای سره نو هغه یملي کې دی د پیرانان نو دغه چې دی رابولي په خدای هغه په خپل یبتغونه طلبي الى ربهم وربته دي الوسيله نږدې کې دغه خپل په عبادت د خلکو پر چمنه پاس وخت یغه په عبادت تخته کې کفيري د مؤمن یا دغه ملائکه دغه بل کار نه دی الله تعالی ته نږدې قبلې یوم ډیر عبادت کی چې ګونه زبور نږدې سم ابل بدر د ډیر عبادت کی چې زب الله ته نږدې سم کدا ایس په خبره وس پویږي نو د اولایک چې دی د جسم را د ملائکه و د پیرانان مؤمنان رسولایک دغه کم دغه الذين هغه يدعون چې هم دغه مشرکان را بولي د يدعون زمير راجه و د مشرکان ته يدعون چې د مشرکان را بولي نو دغه چې د مشرکان را بولي په خدای نه ولیدي دوی په خپل یا بتغون غواړي د یبتغون زبیر نو اغه اولایک الذین تراجیس او غوته یبتغون دی په خپل غواړي طلبی الی ربهم و ربت دی الوسیله وسیله معنا ذریعه د نږدې کی دی ذریعه د نږدې کی غواړي معنا عبادت جر کین څنګه غواړي و مچ ایهم کم یو دی په اقرب و نږدې سو علا پاک دغه ایهم اقرب یعنی ایهم یکون اقرب چې کم یو به علا پاک ته ډیر ور نږدې سو په دغه کې مقابله لکه انسانان چې د مثال په توګه په عبادت کې مقابله سره کوي چې یو څه رکعت لمونځ کوي یا بل براوي زه دوه سوه رکعت کوم د مثال په توګه ډېر عبادت کوم ولې دوی په دا تقرب کې مسابقه کوي یو وایي چې زه الله ته ډېر نږدې سم بل وایي چې زه نږدې سم او نیا دغه رکب دي که نه دي دا نه معنی چې دوی عناد سره کوي عناد نه کوي خپل الله باندې عاشقان دي وایي چې زه ډېر نږدې سم بل وایي چې زه ډېر نږدې سم دغه ملک او دغه مسلمانان او مؤمنان پیرانان دغه رقم دي چې دوی الله ته وسیله غواړي ذریعه د تقرب غواړي د څه دپاره چې ایهم کم وي او د دوی اقرب ور نږدې سي دا دا یو تفسیر دی بل تفسیر یې داسې دی چې دغه ایهم اقربو دا بدل کړي د چا څخه د هغه یبتغونه د ضمیر څخه چې یبتغونه دوی څه شي کوي طلب کوي وربته د دوی الوسیله د وسیلې کم یې طلب کوي و ایهم هر یو د دوی اقرب چې ډېر نږدې دی چې و هغه حالات ډېر نږدې دی هغه وسیله غواړي چې نور پسې ور نږدې سم کېدای سي په خبره زما په وسوسه مخ ګردو مقابله یبتغونه دوی ټوله څه شي طلب کوي و خپل ربته د وسیلې د څه دپاره چې ایهم کم یو د دوی به اقرب و نږدې سي و الله پاک پر دې بل تقدیر باندې د څه چې دی خو یب ته غونه غواړي چې شو خپل درپته وسیله ګرځي یا هغه ایهم ار یو د دې چې اقرب هغه نور په دغه ارمان نسړي نور ته قرب الله تعالی ته وای نو چې دوی غو کوشش دغه دی چې الله ته ځان نږدې کړي نو خو معنا په خپل ځان کې هیڅ اعلان نه دی کې دای په خبره پوس په خپل ځان کې د هیڅ اعلان نه دی چې د خدای کار دې ته وسپارل شي د خپل الله ته ځان نږدې کړي ته بیا ود د پرنامه عبادت کې ورته جوړېدلې نو مر مخ کې په خوا مطلق شکر شرک نه پیسوي په تعالی سو دا یو خاص قسم شرک دی چې بابا ما خو نو نه کې بت نه دی شرک کړي و ملک مې د الله سره شرک کړی د ملک خو نو بزرګ دی یا مې پلانې پیرې د الله سره شرک کړی دی خو پیرې مال ایمان راوړ الله یو خو هغه پیرې چې اته په نازګي هغه ایمان راوړ دی والا ته ځان نږدې کړي املک چې په نازګي هغه والا ته ځان نږدې کړي نو څه چې په عبادت ورته کوي نو دا په دغه طریقه ده دی شرک دغه خاص مشرکانو دا باکل کې چې دا جیم غلطی چې کوي نو د دې څه دا خبره هم زده سواله چې کوم اولیاء الله چې په دې ځکه کېسته دوغه درجه چې د الله تعالی په وړاندې هر څونه لوړی دی خو د دې لایق نه دی چې څوک عبادت وکړي قبر کې سجده وکړي یا د خدای پاک کار زمو وخت هغه د رتبه د بندګۍ د بندادي سجده د الله تعالی په دربار کې زر درجه وړه ده کله دا مړو کده الله دا جوړ سول چې هغه په خپل ماته زاری کوي نو دې خدای چغه الله پاک ته نږدې کټ غواړي د تسجی عبادت کوي بل و يرجون رحمته دوام کار د چې و يرجون د خپل امید لري رحمته هو رحمته د الله د الله و رحمت کی امید کړی دي چې الله پاک ته رحمت را باندې وکړي چې بیا د څه غواړي دا کله کېدای شي دریم و يخافون عذابه ويخافون ذي بيريج عذابه دا لا دا عذاب دغه جبرائيل دا ميكائيل دا محمد رسم دغه دا لا دا عذاب بيريج کدا اس په خبره پوسو رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپل تعالی او تعالی د عذاب بیرج او حال چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په بارک چې دی جنت ګارانټی دی د شک او تل رسول الله صلی الله علیه و سلم و جنت چې د عذاب ګر سره ته هم لا نه جوړیږي خو چې څونه الله پیژنې او غو نزنې بیرج غو نزنې بیرج حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې حالت د نزع نو د ته چې کمانډو والا ناست و نو برای ورته په جاري پر چی شي باندې خود په هغه وخت کې چې په اسلام خلک شرمېده تا اسلام را تورې وچله ول وچله ول وچله راغه سم مناقبه د دوریات کړه پاک ول مرګم د شهادت مرګم د شهادت یادی په خنجر او اعلی پروچنر دول په جمع نصیحه تا است لا عز وجل چې دی غدون عظیم ذاتي کې پر دغه اړتیا چې منه تاسم و در دغه سم منه ول نه کول انا پاکو به نیاز ذاتي سمات ذاتي د خو ما کړګنو کاله نه غوښته چې نه کوم ګورنو الله پاک پر څنګه د حضرت عمر صاحب د عبادت د اخلاص ردی خو نه ردی خدای ډیر بیره دی نو الله پاک دا ته چې عبادت کوي چې ملک کې سونه چې جبرئیل امین د الله تعالی څخه بیریږي مانه مرتي په هغه شکل نه ولی خدای د معرفت تر برج دی په دا غبره کې د الله تعالی نو د درې شیان ذکر کړو غو په بارک یو یب تغون الی ربهم الوسیله چې الله ته په خپل د یجدی کې غواړي الله پاک ته زاری کې چې الله پاک ماته د تقرب درجه راکړي د یجدی کېدو بل ويرجون رحمته ده الله تعالى ورحمته أميد لري درهم ويخافون عذابه أو ده الله تعالى ده عذابه سخدي بيريجي نو تتسن أن نزن بيريجي لكي بده تسجيك أغيق بلا واما خستي دين إن عذاب ربك كان محظورا كتاب دي بنو ناكي بيريجي چه ملايكي جي بيريجي پيرانان چه عبادت كي بيريجي حتى أنبياء بيريجي نو ولي الله وإن بيشك عذاب ربك ده ربسته كان دي محظورا ځنی بیره کړه سوی یعنی قابل د دې چې سړی ځنی و بیرېږ دا مفته خبره نه ده د الله تعالی عذاب د دې ور دی چې څوک ځنی و بیرېږ حذر خو بیرې ته ویل کېږي محظور هغه شي ته ویل کېږي چې د هغه څخه بیره کړه کېږي نو د الله تعالی عذاب چې دی محظور دی یعنی ور د دې چې د ده څه څه شي وکړه سي بیره ځنی وکړه سي نو دوی پر خپل ځای باندې حق دی چې د الله د عذاب بیرېږ د الله عذاب مسخره خبره نه ده نو هر څوک چې هر څونه الله ته نږدې دی د ولایت په مقام کې دی یا ملک دی مثلا یا انبیا دی پر هغه سربېره د الله تعالی څه بیرېږ د عذاب څخه ولې د الله عذاب دغه رقم دی چې د دې ور دی چې سړی ځنی و بیرېږ إن بيشك عذاب ربك دربستا كان دي محظورا قابل دجي بيرزني وكرسي دجي ورد بيرزني وكرسي ده أس عذاب دي ترجي زي پوری خدا غدي ده عذاب ذكر كي جدا لا وتعالى عذاب دجي ورد چ سوك دي نيو بيريج نو ايمان جراوري اي مشركانو ده دوغ مخلوقات چ معنا ملک ده كدا پيري دي چ مؤمن دي دجي و عبادت مكو عبادت يواز ده الله تعالى حق وس دا خبر الله تعالی شي چې واز نو دغه کفایت نه کی چې ځنی بیرېږي بس نو د الله تعالی عذاب دغه قابل دي چې بیرېږي واقع کیږي خونه مازی بیرېږي نه واقع کیږي خونه الله وی دا داسې عذاب دي چې واقع کیږي پر دغه ځکه گئی واقع کیږي دلت پر خلګو راسي کدل ترا نغلی په اخرت کې خو ګارانټی ده چې خامخا پر عصات باندې پر کوپار باندې دا راځي دسی الله وی نو مخ کې د عذاب هغه بیر د عذاب هغه شان بیان کی چې د الله تعالی عذاب د دې ورد چې سړی ځنی و بیرش وس د عذاب او قرب بیان چې دا په دې دنیا کې واقع کیږم د هرابت صدا غسر الله هو و ان نست من قريه هس یو کلی د کوپا د قريه مطلق قريه نه دمرات کلی د کوپا و ان نست من قريه اتس یو کلی د کوپا رو الا خو به داست نحن چې موږ مهلكوها لکونکو هاده دغه کلی موږ خامخال هلاکونکو د دې کلی په عذاب سره په اپات سره سواء قبل يوم القيامة قبل ذا مخ يوم در ورز القيامة در قيامة يا داكار كو ما خياه لاكو كو نسو أو معذبوها أو معذبو يا عذاب ركوون كي ها وداق قرية عذابا شديدا فسخت عذاب سر چاقا در قيامة عذاب دي نجوية خبري الله ذكر كلي چه در كبار اتس يو كلي نسد چه مجر يا ودت دلتا پا اپات سماو يو سر عذاب لركو يا التو لركو دانا منا چه نو خالا پاكو چه خام خازا ودا كلو تا در كبار كل يا دنيا عذاب ركو پلاني كل تي كم دي چه ورك الله وي خام خايا داق عذاب يا اغ عذاب نو كدلتا زيني زيني كبار عذاب خلاصي تبا دانا وي چه اغ دنيا كي ور وان خو اغ بل عذاب ما لا تاكلو چه كداغ نو اغ خدشا كو تلي دي چه دي نو ترجمه تبو اسم توجه سوياس وإن نست من قرية هيتس يو قرية وكري ده قريو ده كل تسخ ده كفار إلا خو بعداس دي نحن چمر مهلكو مر هلاكوون كي هذا ده كل تسوخ ده هلاكو فأباتو سره قبل ده مخ يوم القيامة تبرز ده قيامت كدا ونسو أو معذبو يا مر عذاب ركوون كي ها وده كل تعذابا شديدا فسخت عذاب چه غدا ده جخ عذاب دي كدا اسف خبره وسواس ده اول إهلاك چه ده قيامت ده رجي ده مخلال زي غسر ما أبات سكر کرده فأباتو سره نو أباتي يا أسباني أبات پر مسلطة يا يو بنده وابلت مسكري ده مجهجون وپا خاطر باندې ته اپات ورکه هلاک ورته متوجه کی خدای هلاک یی الله تعالی کدل ته هلاک نکړ دغه سره ژوند یو کین هغه بل خبر خو چې د قیامت عذاب یې یقین دی کان ذالک فی الكتاب مستور کان د ذالک دغه خبره چې د اهلاک ته چار د کفار پر دې دنیا یا عذاب کول دی ودی ته په اخرت کې دغه خبره فی الكتاب په کتاب کې د کتابه سمراد لوح محفوظ دی مستورا لکل کړسوی سطر اصلی و دالی که تاول که جو پتوا سرچ دی نو دا مستول دا لیکل کرده سوی دا دست نوشته سوی دا نو دا لوح محفوظ نوشته بدلیج نو اغو خور نبدلیج علاوی دا علت مالی کلی دا چه کافره تا بلار ولا کسی یا اغا عذاب دی یا جا اغا عذاب دی یا پر یدون یا پر تابن حلاک مسلط کیج که نسو مسلط دا اخرت غی خودت دا گوری شدو رخ بخاما خالوی جنو كان دي ذلك دغ عذاب ددي د اهلاك ددي في الكتاب في كتاب كي روح محفوظ دي مسطورا التلك الكرسوي دي دان دا مضمون ام خلاصو چې دا وقوع د عذاب بیان کړي چې وقوع د عذاب راځي به غم کېږي به څوک نه چې ماج د الله خو نو قطع عذاب دی سړي ځنی و بیرې د الله تعالی چې قطع عذاب دی ځنی بیرې واقع کېږي هم یې دلته یې است دا فسیده و ما منع عنات سبیا د سبق در فای پوری پدې کې دی شبهه جواب ورکړي. ته رسول الله صلوات و سلام رسالت خو دې زای زای بیان ارزای په قران کریم کې خپل دا بیان سبیا توحید بیان سبیا ابطال شرک وسی د دې د شبهات جوابونه خو نوم ورکول کیږي. د دې شبهه د رسول الله صلوات و سلام پر رسالت باندې در کم رقم لارو څخه کېدل. لکه مثلا دا شبهه چې چیرته صاحب له ورځ چې خدای پاک ویلی ملک نه درالي خدای پاک ویلی پلانې سردار صاحب نه دی نه بکړي چې نه بکړي الله پاک څنګه جواب ورکړي بار ربکم اعلم بكم ست سره په تاسو ښه خبر دی خو حالات مرمیر چې دغه مستعد دی دغه نه دی په دې کې ستاسو فرمایش نه چلیږي. د رسالت خدای الله تعالی د طرف ورکول کیږي هر څوک خپل یو وظیفه چې چاته وکړي هغه چاته وکړي چې په پرای خو په دغه پراو په بل نه د پرانو په سردار صاحب په دغه ونه بي عليه السلام ته ورکړ. اوس د دې د بلې شبهه جواب ورکړي دا بیا داسې سوال دی بره شه موږ څونه فرمایشات تا ته د معجزو درکړه ته یو فرمایش هم نه سره پر کولای معجزې خو ته ښکاره کوي یا چې زه وایم هغه راښکاره زما فرمایش دا دی په دغه د مکه خو اوبه نه درلودلې خو دا ګرد غرو نه جوړ اوس خو دې د ماشینانو په زیر عور راوستي نو په هغه وخت کې ماشینانو بره لسته یو ښه زرغون باغ د چا دا جوړ کړ د خرما و د خرما او باغونو خو په مدینه کې دغه خو بل لري مکی خو نه درلودل بر ال دلته مشته چې یو ښه باغ ده انګور ده یا د خرما ده نو شین یې که دلته نو ته خو نه بې نو ته خو خارق العاده کارونه کولی سې یو به دا فرمایش بل به بیا یستا کور خو به یې چې د سرو زرو وایي خو چې ته وایې وازه چې زه د الله تعالی د مثال تور رسول یم نو د الله رسول خو چې پر الله کوم نازونه کوي ورپره کوي خو یو ښه د سرو زرو خو نه خو ځانته جوړ دا بیا بل فرمایش بل به بیاراری بران دغه د صفه غر دی و خواله تو د تسره ضربه کی بره به د ګردو عرب سه مسکنات ختم شي دا ګرد د سرو زرو غټه خراب راتای دغه فرمایشات رقم رقم کول یا به ویل چې ول تاسو ما د کوم دي چې خدای سي توخیج یا بل دا قران چې موږ ته ګورو دا اسین را روان را روان تا ته در کول شي دا غلط غلط فرمایشات کول بره نو چې دغه یو تنسی پر کول نو نه نبی نو نو نه نبی صلی الله علیه صلاتو و سلام ته چې الله تعالی نبوت ورکړی وو هغه قوم چې فرمایش ورته وکړي ورل دغه ډبرې څخه مشته و شراو وسنی ورته راوېست نو خو نبی وایي فرمایش د قوم پرکې ته څنګه نبی چې ما فرمایش نشه پرکولې دا سوال شو د رسول الله سلام پر رسالت ګورلو رسالت سي نه دي کوي خطاب هم دغه سیو کار کړی لکه صلی الله علیه وسلم الله عز وجل دې جواب ورکړي براوي نو خو ما ته ته هم معلومه ده صلی الله علیه وسلم قوم هم معلوم دي عین هغه کم دماغ دې لکه د حقوقه دا سره معلومه وګو ومنله خو هغه وشه داغه ربرې صورت راويسته وګرد قوم ته شي دی ورکوجه مگر خو دې به نه کړمړه نو خو نه منله ورې تی لاکه ته دغه مړي در شیر په شور واخ شهري الله علی بک خو له وشه به باندې کو د وش غوش پیدا منی ام دي ا ته دا چا مې وکړ نو خو الله تم پر هغه په تاغه زنه ورکوم دا معجزه کنه دا کار خو الله ته به خي اسانه چې دا کول سي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتو تر منځوبره خوش کولای سي یو په الله وګړي پنځله ساو پوه چې کفایت کوي دا کولای سي که دایس به خبره پویر نوری دغه سی معجزه په اسمان کې سپورمی و ځای کولای شي معنا دغه په معجزه سره دغه معجزه ما الله تعالی ورل کولای شي دا ته مګر خو الله ورنه کې جن او کې خو زه ته ام پی جنم اغه دغه را کمه لکه اغه چې سو دي اغه وش مړه کړ ته برو پری شو وای ستا پر مې چې پرسی مې نه راوړي ا برا سونه جادوګر دی به ته د خبرې کې ته دا جواب دغه سی ورتي الله وای و ما منع ني منع کړي نه مج و ما منع ني را ګرځول ني منع کړي نه مج اند دې خبرت نور سره چې موږ راواز را لېژل وکړو بل آیات په هغه فرمایشي معجزو سره دا چې موږ را لېژل وکړو د نبی ته په فرمایشي معجزو د دې کار سره زه نه منع کړی الله پاک الا ان مگر نه دې خبر منع کړی کذب به الاولون کذب چې تکذیب کړی و دروغ غنل کړی و به په دغه فرمایشي معجزو الاولون په خوانی کفار په خوانی کفار چې تا د مخه کې رسیدي او غو فرمایشي معجزه امر د ولی خپل د خپل فرمایش ورکی بیا چې باغ نه بیا معجزه پر کوي یا یا د جادو دي نو چې غو کول غې خبر زمان عکرم نو دی نه به کې نو کوم چې تا فرمایشه پر کې د غرمان ولا کوي چې راځي چې زه به فرمایشات کوم دی به تر سره کی زه به فرمایشات کوم دی به تر سره کی الله او ته ماته معلومه هغه رقم ته ادام را دی که فقط ستا معجزه په کار هغه دی د نبی علی صلوات و سلام تر سل دی معجزه ښکار کړی وي خو ستا زړه باندې اثر کوله خو ستا زړه در بری دی تاثیر نه پر کوي نو اوس په ترجمه ته کې دای سم توجه سی اس هغه سوال جواب چې دی کړی دا هغه جواب ورته وای و ما منع ني منع کړی نه مج اند دې کار څخه نور سره چې موږ را لېژر وکړو دې نبی ته بل آیات په اغه معجزو علامو سره چې ته فرمایش کوي اکا پیر هغه چې موږ ته نه را لېژو نیو منع کړي مګر نه کم کار منع کړي الا ان مګر نه جکات دا منع کړي کذب چې دروغ غړل کړي به هغه معجزه سره چا فرمایشي ورکی کوپر الاولون په خوانو خلکو تکذیب پکړي د په خوانو سره دا کیر مخ کې کاپران دي واتینا کتو د جن نمونه نمونه پیش شیر دار کم سی وی چې فرمایشي معجزه جا علاوه نبی ته ورکړي کافر فرمایش کړي الله جي ورکړي او دي جن نه منل الله نمونه ورته پیشي واتینا موږ ورکړي سمود و سموجانو ته معنا چې قوم د صالح علیه صلاتو و سلام دغه سموجانو ته چې د دوی فرمایشو چې شي مور کړی و الناقه ته اوښ مور کړی د ډبرې څه اوښه در وسه چا لیدلې ده چې راوځي او هغه هم برال بوي او بیا دونه شیدي وکړي چې وګرد کلي ته کفایت ور وکړي لکه ټانکر چې راول مبصرتا دا اوښه بیا سره کم و بصیرت ورکوونکې وه و خلکو ته مانا چې سړی د سړي زوی وای بصیرت یې ورکوه فکر یې بره وهه چې ډبره و اوښه ډېره سره لیري دي او هغه هم دغه نه غټه اوښه چې نور ټول حیوانان ځینې بیریږي هغه هم دغه نه قدر شیدي ورکول هغه هم دا رقم چې جونګی هم بره سي ورسره راپیدا سي مانا برال بي نو دغه مبصره وه بصیرت ورکوونکې وه پوهي ورکوونکې وه مګر دوی پوهه ځینې واخیسته کنه په اوښه کې خو دا د بصیرت قوت چې بل چاته بصیرت ورکړي بولي خو خارق العاده کار هر څوک یې متوجه کوه چې ګوته غاښ نیولې چې دا څنګه کار وشي دا څه رقم د ډبرې څه اوښه راوته او هغه هم دا رقم نو دا چې تا اله تله بصیرت نه کوي ترلاسه انکار دي باره وکړي تاولیا یا باره فعقروها فدمدم علیهم ربهم هغه آیت کریمه په یاد چې دوی باره هلاک کړل نو الله تعالی دې ته عذاب ورلره ورکړي نو و اتینا مجور کړه و سمود و سمودیانو ته الناقه ته وشه د دوی د فرمایش مطابق مبصره تن چې دغه وشه بصیرت پوی ورکوونکې و چې خلکو چې پوی ورکول چې فکر پک شو الوی فظلمو خو دې ظلم وکي به پر دغه وشه باندې خو ظلم دغه و چې برای هغه بلابس دغه کې څوک قاضی رو نمیدی څوک څه نمیدی خو هغه اول یې ګډه کړه خدای از غاسته ځنی تر ګډې دوه ورسته برای الله راکړه برای ول راس چې خوشي وخرو و ما نرسل بالآیات الا تخویفا الا وما نرسل مش خل يجل نكو بالايات فداغ اياتو معجزو سره الا تخويفا مگر نه د پاره د بیرول معجزي خو مش نه به تور کو چې دا خلق په و بیرو چوي الا پر دغه کار قادر دي خو ما ته عذاب ول چرک مگر ته دوغه نه په بیرې چې ارسه معجزات راس انا چې تا حیا او د سپنسترګي دوغه نه سوي ده چې علاوه د معجزو د ورکول کم هدف دی هغه چې دغه تخويف بیرول په تا کې هغه تاثیر کوي نو سره چې یو چاته اوخ اوخ وای نو چې و بیریږي چې نه بیریږي هغه اوخ اوخ خلق نه وای چې درلی کدا چې په خپل لهجه کې په پښتو کې مدرته وشو نو ولای معجزي خو چې زه و نبیانو ته کوم د دغه د فار چې د قوم بره و بیریږي چې الله پر دې کارو باندې چې خارق العاده دي پر دې قادر دي زما پر عذاب نه دي قادر نو بده توبه وکش په تا کې خو هغه ماده نهسته نو ستا پر مایشونه ځکه زنه در پر قوم علاقه کوي و ما نرسلو مش خو یجل نکو بالآیات په آیاتو په دغه معجزو سره چې خلق به پر مایش کی الا تخفیفا مگر نه د پاره د بیرولو او په تا کې هغه تخفیف نه راځي چې الله تعالی ز شر وره دغه پر مایش معجزي ورلره ورکم کدا یې په خبره پیدل نو د دې د خبري جواب دلته ادي وس فسالوي وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وإذ أغى وقت فياتك خو قلنا چموج ويد لك وتات ونبي عليه السلام تي إن ربك چ بشك ربستا أحاط إحاطة كرد بالناس فخل وسلا ما خنو ته خبر كره چ ز پر طول خلق محيط يم إحاطة م پر كرد علم پرستا دغه خبر چ ز وام چ دي ايمان نراوي تخويف دي ته فائدہ نك يا غز په خبرم ناكين ندرته وایم ابو راس په سبق کې نه سوچره په سلور پیندو سمایت کې ربکم اعلم بكم چې ول ستاره په دې خبر دی استعدادونه ور معلوم دي چې دا سړی استعداد د نبوت لري دا نه لري نو خو دا باندې خبر دی چې دا ایمان راوړي دا نه راوړي لکه د نبوت استعداد چې الله ته معلوم دي چې په دا کې ستاره په دې کې نشته دا د نبوت وځي په اجرا کولای شي دا نه دا خو نو الله ته معلومه ده چې دا خلکو ته معجزه او ښکارا کې پیدا ورته کوي و دوغه چې نه کې دي چې نه کې نو ځکه ته ته پرمایشي معجزه زنه درلره درکوه منو وإذا أغى وقت الفيات قلنا شو مج هو يلا لا باك واي لك تالر إيه نبي شو كما خبر بقول شو إن نبي شكر ربك ربستا أحاط إحاطة كده ذا علما بن أو قدرة بالناس برد يخلق بني على برتول قادر دي برتول عالم دي نو على باك ده خبر كيش دي تفايدة نكي دي ظلم كي فشي على باك ده خبر بر نبي عليه السلام كهم ورتا بيشي بابالك پسالی علی صلوات و سلام کی چه پیش کچ دیس معجزه اشکارا کدی پر غسر بیر ظلم کی الله و اختاتم در غسر معجزه در بیر کی دغه معجزه کفایت کی کنه کی کم دی چی ایمان پر رخشان دروی لکه د معراج قصه چ وستیر اسو د معراج قصه چ وسو

بلکه زمان بلکه ویلی و نتلیم ولکه دی درواغ نوی نوی دسی جقل که عبدت هاور که ورسو کنیا دیر خلق پداغ وراز بانی چنو مسلمان سیو اغا مرتدان سو دی اسلام و منکر سو برال خبری بگرد در سر منالی داغ نو ولکه در سر آغنم چه اسمانو تتلی مرتب سو دی اسلام از خدیس خلق پیش سو مگر ابو بکر ساد چې د بیا اسلام تر اغل نو پر دشت بل ځای کې چا خبر کې ولاندوال خو دې دغه کیسه کې دور کسمه ولاندوال ویلي وکړي ام چې تصدیق وکړي دغه ځای سره هغه چې بیا علی رسول الله سلام بیان ورته وکړي نو دغه سي معجزه د دغه خلکو لپاره لکه د کې مکه مشرکان دغه لپاره پیتنه ده زراعت ګمراهی ده مګر د نور خلکو لپاره زراعت ایمان ده چې ایمان نور په باور کېږي نو وما جعلنا مرندي غرزولي الرؤيا دغل دلستا دغه تماشاستا الکی اغه ارینا چې موږ د ښکارک کوتات الا خو به موږ غرزولي د فتنه تن فتنه یعنی زریعه د گمراهی لناس خلق لره دا خیا والشجره الملعونه في القران ودا غرک موږ زریعه د موږ د فتنه غرزولي د زریعه د گمراهی الشجره درخت الملعونه چې اغه ملعونه په قران په قران کې اغه درخت مخه د درخت په واره کې دی دغه ول برل دوجه خود درخت به وسره واره چو د ورځ اور دی بل درخت شره د زقوب هغه درخت چې نبی علی السلام بیان کړی او هغه هم دی برابر برل دغه څه تر باغ وای اور وګوره درخت وګوره سره لګیر علاوه دغه چې په قران کې ما ذکر کړی ده هغه ملعون درخت کته و درخت څه کړی چې ملعون ملعون و هغه ته ویل کړی چې د الله د رحمت څخه لري نو دغه د زقوب درخت د الله د رحمت څخه لري خو په دوزخ کې د په دوزخ کې نو د الله رحمت چیرې ونه نو ځکه د ملعونین عمر لره ورک او یا په دې خاطر چې کوم څوک یې خوري خو هغه خلک ملعون دي نو دې چې د ملعون نسبت کوي چې خو خورون کې ملعون دي چې د دوزخ خان دي چې هلته خوري نو و شجره او دا غره کوم پټنه موږ ګرځوجه د هغه درخته کوم درخت الملعونه ته چې هغه ملعونه ده چیرې ملعونه ده چیرې ذکر شوی ده په قران په قران کې ذکر شوی ده خودی دا امنه منله دا هم د دې لپاره پټنه فشعلوا و نخوفهم ونخوف موږ بیروهم دي په دا معجزه فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا فما يزيد نور جاتهم وديث داز موږ بیرول الا طغيانا مگر نه سرکشي کبیران لو علاوه پر دغه به یو تخفیف تاثیر کوله ته دا پرمایشي معجزه پرېږده دا نور معجزې نه جسي خو زه دته تخفیف پر کوم چې د الله د قدرت او بیرر دی نور کوم راکیږي نور نور مستیر نور دغه رقم کبر کوي لوی کوي نو علاوه پر دې باندې پرمایشي معجزې چې دی غواړي غلط کوي چې غواړي زه پیژنم پرمایشي ام نه مني لکه دغه دوه معجزې څنګه رات کړل لکه خپل د سفر او دغه د زقوم د درخت اخبار چې دا ورته وکی دا دواړي نه مني نور ام نه مني ونه خوف علاوه موږ بیروهم دی په چا سره په دغه معجزو سره چې دا نبی علی السلام چې الله ورکی په دې موږ بیرو مګر دوی ته پایده کوي فما یزید و نزیاتی د از ما بیرول هم ودیت الا طغیان مګر نه سرکشی کبیران لو سرکشی سرکشی خوم دوه قسمه کایګه یو څوک سرکشی کی نو کوي ګناه کوي انکار نه کوي چې سره کافر شي د دغه طغیان کبیر د کفر په درجه کې ورته ناسي چې ارته نبی علی السلام ته خپل عباس دوی درو وخت چار څاغه یو کار کوي معجز کار کوي د جادوګر دی ګایګوی دلې ونی دی ګایګوی شاعر دی د دقیق خدغه ستقیان نه د سینه د چنه بیا له سلام پر سر رسول ګمنه خدا سنت را صفات دي د شاوات لا را صفات دي د خوم توغیان دی ګمرهی د خدغه نه غټ نه د کبیر ور سره الا توغیان مګر نه توغیان سر کې شي کبیر نه ډیر غټ نو دا و ما منع عنات ترجیزه پوری د دوی دغه شبهه جواب څه د نبی علی السلام رسالت زره منم ولی ماته فرمایشی معجزه چیزې فرمایش ورکم ولی نشکار کی علاوه فرمایشی معجزه خود سموجان ته ورکه ورسول کلی عمل کو خو خوش نه کړم بړه او ختم ز پیژنم خو علاوه ماته ته ویلی و نبی علی السلام ته وای چی ان ربک احاطه بالناس الا تر خلقو احاطه کړ د تبعات عین لک دغه غرکم تبعات چې ارسه فرمایشه تر کی در سره ام کې ایمان بدای رانه لک دغه دوی څنګه غټ معجزه پرغه سی بل درخشان پوه د د لپاره دغه فتنه سو دغه د ګمرهی او د کفر زریعه سو کنه نو الله عز وجل صحیح ایمان پر رسالت او پر قران کریم او پر ټول مؤمن به شیان را واخر دعوانا الحمدلله.